yang xam ko dana alak allah yalla ba yalla mom dana alak riba yoon bi dina yar sadaqati salah ya dina alak riba dana yar salah yoon bi dana wax sallallahu alaihi wasallam ne yalla de dina yaral kene kene salaxam nga salax lu toll ni ben nen lekkut yalla dina la ka yaral ba yow nga xam moy def tek mu toll legale mu beddel ngi reey non la yalla yare wax xam ngir yalla la moy tuddi tud non la ka yalla yare bu reey wallahu yalla yu ko sax kul ka parim bepp wedd kat asimir bu de borom bakkar ñu li seen nga nga xamni amano gëm nañu wa am yo fi jëbe salat faraka sunna wa xamoo dañu taxawal salat julli fonk julli wa do ñu joxe zakat afaka lahu ñale ajru seen ak pay inda rabbi ko seen borom wala xafu de tam ci alam li nekk ci ñoom ëlëk wala hum de ñoom yaxal ñu japp yowal xiyam ya ayyuhal ladina yeen gaay ñi nga xamni amano gëm leen itaqulaha rabbal leen yalla wa daro de ngeen bayyi ma baxé la gëson min riba dañu son ci riba bayyi leen in kuntum ngeen nekk ngeen moomini di way gëm yalla bay lam tafalu de ngeen tekku leen lima la digal faatanu la ngeen yek faatanu la ngeen xam bi xarbe ci ak xex mi laay ci ci yalla wal fuli legi ngeen ko defule yalla deklaré ngeen jeer leen xare bo xamni yalla la ko dekkon nak yaakaar na ne appara jeeno soobu ne ko ko bay bi ngeen deful nak legi yene deklaré yalla jeer wa in tukum dem tuk ngeen del wat naw fala ko ñeel ne ruusu am waale ko seen bopi alal moy capital ba la nga joxewon capital bo nga xañu ka jël la nga doon meññal la diga tek nak lool lay bañ ñeen tuubé nak fala ko ruusu am waale ko seen bopu alal moy capital ba la tax li mëna du ñeen toñ ci dolli ca ñu leen tégal dara wala tax mëna ki def leen toñ yit ba wañi ba duñ leen jëlo seen capital bu ñu joxew wayn ka na dem nekk na du osatin borom ñak la fekke dafa am ni tan dem amna lekkat bo xamne bi du xofal borom ak ñakala fa naziratun ak muyal ila maysiratun ba ci womal muy sakku jeen ngeen muyal bo lebalé nit waxtu wajatu wara xay yalla ati amul le gëna tax moy nga muyal ko bama am womal xay la wante sadako ngeen salaxe xayru mo gën la ko ñeleen in kuntum ta'lamun dem xam ngeen yool ba nekk ci bir salax wa taqoo yaw wa taqoo ragal leen yaw man gis bo xamne tour doon def na len delo fi ci bi bobu ila la ci jëf ci yalla suma to pa to def na matale kullu nafsin bi batin ma ka sabat lam fagon ko te ñom la do def len toj wax na la yi mo mujj wacc ci alquran wax baat yi mo mujj wacc ci alquran la yi wax al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan moy la yi mujj wacc nga wacc ci chaara faat mo mujj wacc ci alquran waye bi baata ko mujj wacc ci wa taqoya man turjuna fi illallah ya ayyuhalladhina yen gañ xey amana gëm gën saata gayatu mu gën di boro gën boron fe bi day ñu ci boro ila ajlam jamat ak mu samal buñu xam buñu tudd faqtubu bi dalel borba wala yaqtub na bind bayna ci seen biir kaatu mu ab bind kat bil ardi simanu wala yaabu bu bañ kaatu mu aji bind je ajatu bu mu bind muy ko waye bindé loko mo baña bindé kama allama nak tan jangale allah yalla naka yalla defale ngeneel ba may ko mu meuna bindé ki yalla may ba mo meuna xam ni bindé muy ko ñaané bindé na bindé wal yaqal yaqtub na bindé wayu yel na kité allati ka nga xamné alay nek yu al haqu dagga al haqu akhaja ki nga xey mo wara fay koku mo wara kité moy ki wa amé bon wonan bindé mané man ditam ki nga xey mo la wax rek ma ngi lebal di nangam neena borom bi neena ki amé bor bi mo wara cité cité moy wara djité dina ne diw amel naka nangam wala takhina ragal allah ya rabbu borom wala ya khas dimu wagn min hu ci akhadi shay'an dara motax boronté non la ka l'islam santé nun nak rew mi nak dañu baax baax bu tolli barna boronte yu bari bu fekke sa bokk ngay def ñaare do ko bind fekk bind moy li islam sante ndax de sa xamul fan la gëdi ñew e yalla te bi wax na ne kepp ko am lo xey war nga bo deewon ñu doxale ko sey bir bo xeye bu finance bind lo bu de gudi bo xeye bu lekk bind lo bu de gudi bu finance bind lo ndax de ka da ngay sakku ci wax yu ci wax ni dina jëge fele ne mu ngay jëm fele febar dara da jëf ko bala agade ci ngeen te lo yu woni bind da fay lekk dem nit ma nga ñew ni man diw mi den ko naka nangal wala amelon la nangal ñu nak fu ko bi non set bi ñu ko fet ken tere wu bu dajew la ci baaxu fa ñu ragal yalla dañu na lool bu ko gën kanam te do am te ko tax motax mu ne ku ci boron teti wala ku ñu ci den ka dara nang ko bind borom bi nak ci lañu mëna xiyaté denkané ci la denk yow ya bind ni man diw denk na ma nangal wa man la ci nga bindelo nit ben kana lati alay al haq ki nga xamne nak mom lañu waré jox ki ñu lebal wala ki ñu dimbali nañ ko lebal wala ki ñu denk dem koku nga xay mu la xajiwal sa fi dafa déssé aw da ay far wala dafa fer dafa di ko xamne ki dafa doyé di moy da di ma ka dem gune bu xamul dara wala dafa magé ba al adam dem ba xalam daw fekké lolu amna ci koku nga xay mo yoro akhri aw la yastati'u wala atan an yumilla mu fité moy ko xamne té man la wax bay mala dikke ñu bind ko wa mom fal yum lil na fité wal yu kilifam kon ci ñaalé moy fité bu dé ko né mbokam mo ci mom mokay remplacer waxru yu bind ko bila ki and ak malu wastasilu na ngeen serle na ngeen wut sédé bor bobu na ngeen wut sédé sey dañ ñaari way sédé ñu sédé lolu gëna diw moko diw moko sédé ak diw ñoñu nak bu ko né dañu signé mili jalikum seeni goor ñaari way sédé ci goor ñaari goor ñu manu bay lam yaqula dem amuñu dem nekul rajulay ñaari goor farajul ni yu ben goor wala atane ak ñaari jigen ci sédé alal bu ñu amulé ñaari goor nañu am ben goor bu manu ak ñaari jigen ñu man ci ño xamné tardaw na gëreem ngeen manam nangu ngeen nemi ko xada man ñoo sédé ñoo ngeen wolu seen ak manu ngeen diine bu mu am ak manu li tax mu def ben goor ak ñaari jigen ñaari jigen ñoo taxu taxaw goor mu ne téemer jigen ñoom ñaari jigen ñoyam té ñaari jigen moy rampal moy taxu taxaw ben goor lu tax lolu borom di wax ko en cas de la bourrière manam bu faté une dame ma kenn ci jigen ñaari jigen ni fa tu zakira ban ka fatal al ida ohra morom fa tu zakira ban fatal ida ma kenn ñoom ñaar al ohra morom kon nak an la di tax yalla wax na ñaari jigen di wax ben goor xal na bobu wax na ci fi moy jigen yalla bindé nak mom mi bindé yépp mo wax né am xalam kon matu ndax bu waxé né ñaari goor waxul ben xel ku fatte sa morom fatali bu mu né ñaari jigen né ndax bu kenn ka fatte morom ma fatali kon mo walé né kon goor xalam goor mo mëna mat liko yalla bindé xalam jigen lolu mo waral ñu wut ñaari jigen ak ben goor wala ya bu bañ ashhadu aw sidda iza ma du'u bu len woyé ñu ñoo sédé ci bo bañ bu ñoo ko fekk ku am sédé lo xay dañ la dal ka boko sédé ci lañu mëna défé saxal akam ngani yaa ñu né di moko sédé buñ la woyé war la bañ sédé ba muy def sédé bobu yoon la lu bari ci limi bu dem ngir xewé indi bu mo sédé laak na sédé bu ñoo woy ku ka sédé ko kene ko né di gëba la téwé na ko sédé won ngir bañ ko la mëna wala bañ ko la def na nga fekk lolu am joomte la ku fekk sédé la bañ sédé kay sédé ngeen mo bon waye lo sédé lo xay lu baax akala joom yo xamné moy tax akaje man am wala moy tax ni man reer man baña nek bu ne ci woyé dang ka wara joxal sa sédé wata bin wala ya ba mu bay mu so daw izama duu bu ngeen woyé je sédé wala tax amu bu len yoxat an taqbuhu yeen bind ak sa xelen ndaw ka la nek aw kabir wala mak mana lu kuti la wala lu reey la ila ajli ma ci akam bu len yoxat bu len kayé bind ak waaw ndax yalla mo ko santé bu santane lo xey moko sax alquran lamu santane mom xalat la ndax bu fekke ne yo yaag na tax ni bañu sédé ñaare fekke ngir bañ ko la téméré bu ñu xey ko la téméré diwa ko sédé pour bañ ko nga sédé nak ndax mëna doot ak toñ ak ñu toñ am ñu ko sédé ko xey sédé ñu ko toñ ñi wo ñi da ko wo ci gendarmerie wala kenen ngay bañ ko la téméré tax bu la way nga xawma ci dara wala bañ ab toñ ndax boko sédé bu ñu dem gendarmerie di xaw ñu woy la katéro ñu woy nga ñu toñ wo tax la ne ci xawma ci dara lool nak yaadu ndax dem nga ngay dem jiar ndax yaadu dañu dakar ñi yalla jiar yow yalla buñ la fay rek yalla mo lay fay lool nak mom bari na lool dé ñak xam la ndax alquran mom lu ci yalla dindi rek farakal mo ne kon nak ku séne ci mbir buñ la ci woyé nang ci wax la nga xam ndax loolu mo di yoon zalikum loolu bindé ko ngeen ci bindé akhatu mo gëna manu inda lay fa yalla wax wamute mo gëna juk isaari dañu séri sa wa adna mo gëna ñewit mo gëna digëñ allah ta'ala mo ngi bañ amati ci sak moy tax ci sak do am dekem akajana mu tollu binda nga fa xéde nga fa kon ci sak do ñëw ila ta ko lu may dafa nek di jaar bu ko mexe bo xé jaay mo xane haajal ci dafa tew jaay mo xane ka jaay mu jëm dik dang koy bind mu ta xéde bu fekke jaay bu tew nak aajul bu ngaaju xéde da nga ñëw jël sa xaajal ci biti nga jënd dem boko jël bi neul xéde lumay xana jaay ka bind ba xam nangam la jaay atay rek waye bind ni mom nekul farata tew jaay mo xé dafa tew ci biiru na ngeen koy wëndale wëndé leen te bayna ko seen biir kala ko julahum nekku ci en bakkar allah takku wa ngeen dal kadin washidu ngeen xede ngeen xerle ngeen wut xede isa taba yaqum yen nem yen ngey jayante jayante mo xey bu am solo la ngeen ci wut xede wala yadara bu mu lor katibul abdindakat wala shahidun aji xede borom akaji bu mu lor kamu xede ci tom ci tom ko lo xamne li du ko man ci mbindal ni wala sédé bindakat bi bu mu lor ci muy bindal ba togg ko lo xamné li lu ko man manam man bala bala bi nga fay ma lo xamné li lam koy jox ci lu mu ko wara fay atal bugul nak nga ayu tam nga bala ma bi nga fay ma nangal ay way nak bu ko tek lo xey manuko momi sédé ni bala ma sédé nga fay ma it néna ayu way bu ko tek lo xamné li manuko motam na wala ayu dar bu mu lor katum bindakat ki muy bindal wala sayyidu sayyidat kat bu lor ci muy sedel ci togalen lo xamne li duñ ta man way la jek nga lor ba sedel lo xamne li du deug akhaja ya ñak akam loolu itam lor bo ci façon bobu itam ay aram buñ bindé it ba bindé lo xey waji yoru ko bindé ba no fek lo xey ay sero lay jexé nga jollu ci benen sero mu daal di gëna rek no jaka daal di wax moy bu ci bindé lo xey bo legge muy fay mu fay lu loolu ndax ma nga bindé ko xamul bindé xamul calcul xamul ñuy bindé légui ndax ñu gëna bari sax ci borom Allah ñaar yi ci gëna bari bu ñu doon jang ndax Yalla mo def non wala ma ya xam ko bu re ñaar da fay xawa wañu ci wërsa borom wërsa bu re ñaar da fay xawa wañu xam xam loolu da Yalla def ñaar am xam xam ba mu doy sekk am wërsa bu doy sekk gëna bu re ñaar ñew ñene jundal ma nangam ci dama yoré nangam bi jindi bu ko bindé borom waaje mu yoré na dalay ñi xam na lañ ci dalu ben zero nga dal ki dañu waji ci yaa musse waxtu jep lay fay mo ne wax mo ne ahay mi dama ngi may lolu aram na nga fexé bo lolu yow bindakat bu ko def lolu lepp dinañ am way ta fal won dem jep yeen li ma len sa téré bay no naka lolu ku soxon ak say la genn ci diine la bi ko ngone ci yeen wa ta ko ragal len allah yalla ci digalam ak téréen wa yu'allimukum ngir di xamal allah yalla wallahu yalla alim aji xamna bi ko sen ci lepp lu meuna do way ni kuntum nem nek ngeen ala safari ci tukki ngeen boronte ci biir tukki bi wala tajiru ci fek ci amul katiban ken bi ndegat kon farihanul tayle maqbudatun buñu ngap bo xane bi da ngeen kay woor la ne lolu moy jaayante be tax mana jox ma nangam lebal ma nangam te amul bindakat amu fi nga jël dara lo xey bu ko kay tayle bu ko kay garanté bu fekké né joxé nak nga déllo ko lamu la joxone bayen amina ba'dukum dem wol na lenn ci yeen ba'dal lenn ci aji lekké ye kamuy lekk mana wolu ko ba denk ka dara ba nga xey bu ko joxé tam wol na ka ba bañ ka tay ci dara mo jaral mu garanti rat da ta lebal non rek bind ka tew ndax lolou yeb da fay am mu fekke ne am ko ko bindal naka wut lo xey mom la kay garanti bu gis ba man ka fay ndax waje man bañ ka bana daw ak xam bu fekke ne kenn ci yende ma wolu ci moroma mu ne ka soxlawul garanti mu ne fal yu addi na joxe likay xam ko mu ne wolof nako amanato borom koko ñu wolu won na dal na fay borom nañ ko wolu won wala tafete mu ragal allah yalla rabbo boromam ci jox ko mu kay fay borom bañ ka ka ñeek ñigal bañ ka ka yeexel bañ ka wañi wala ko ko mo bu len na ba shahadatu sede bu ñen woyé ci sede ga bank waata fi bu len no woyé sede bu len na ba sede o ma ñakum ha ko ne ba seede te xam ko seen ne ko yo xam ne xawma ci dara fay no naka ko ko re atimun aje bakkar la xal bo xala wallahu yalla alimun aje xam la ma tamul li ngeen jep li lay ñene yalla ma ci sama la nekk ci asman yi jiroom yaari yet o ma fil ardi ardi ci suuf yet yalla ka mom wa in tubu ndem feñal ngeen ma fi antiskum li nekk seen bop ci lu ñaaw may li nekk seen xel lo xey dogu ngeen yene ka def ci lu ñaaw aw ko fuhu wala ngeen nebbuk da ngeen ka def na fi nebbuk kum dana len ko regle bi ci lolu allah yalla yawmul khiyam fa yaqtir badina jegal limay saw ñak ko sok bo yu asib dana mu gani man saw ko sok ko fi sahaba yi xawani fe jaxle ndax bu ngeen li ngeen nebbe seenam xel ci lu ñaaw wala ngeen jekko ci te nebbuk ñe nak gis nga dañu xalaat lo xamne ni nak limay xalaat limu ko xamna ni kon bu mu ci bu ëllam borom bi wati wat ko wayefal mune kep ku xalaat lu ñaaw wala ne dina def lu ñaaw wala nga xalaat lu ñaaw fa fay ene wax fek waxo ko fek jefo ko yalla ko bind bakkar sa yo ko jibe na mu bind ben bakkar bo xalaate lu baax dina ka fas yene def wala nga xalaat lu baax na ka fas yene wax te amoyo xartanu def ko yalla bindal na tiyaba yene gëna yene boko defé na mu bind tambalé fukam jiro ñaar témé banu ko wallahu ya allah khadim ajatna ala kulli shay'in lepp lu mëna doon amana degal na rasulullah yarante bi moy muhammad bima unsila dañu wacc ilay ci momi rabbi ci borom moy alquran ndax ni ñu wara gëmi alquran ci ñu wacc ci momit non la wara gëmi alquran li alquran la lu ciagne mu no ko wara gëm te yente bi ñu wacc ban ca gëm dedet da ka dafa wara gëm ni ñu ko ni mu ko wara gëmi mota mu amana gëm na te degal na rasulullah yarante bi bima unsila lañu wacc ilay ci momi rabbi ci borom moy alquran wal mu'minun ak way gëmi kulun kep ci ñoom mo yonent bi ak mu'minuna yi amana gëm na billahi ci yalla kon ne ci yoom yonent bi gëm na yalla jul ñi gëm nañu yalla o malaikati ak ay malaakam wa kutubi ak ay téré téré wacc ci yonent yépp rusuli ak yonentam yépp la nafarifu dañ wax ni duñu téxale bayna am ngeen digënté kenn min rusuli ci yonent yi dañu gëm ci bi yonent baay balé ñepp lañu bo di gëm waxalote dinañ wax nit ne samina degeenu yinu yalla digal degug nangou watana ci topadou kayit degenu ni yinu yalla digal te nangou nako nangou nangou ko ci topadou te nu ngi ñaan yalla ko faale ko sum jegal rabbana yaw sunu borom waylay ka jonne ci yow almasir mujjab li nga xamé ne lolu waccu won ci ñom te jax jaxalu xol gogou nga xamé li nga xalaat sa xol ci lu ñaaw te yalla wax ne lu ne sam xel dam kay regle ëlëk baka saabe baka sahaba yi ci seen xol ci so ci seen xol la yalla wacce la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha la yukallifu togul allah yalla nafsan ben la bakken illa wus'aha lumay lamu man kenn ko ne satam kartan rek la yalla tek la ha ñeel na ben bi maka sabat lamu fagu ci lu aw yu wa alayha wahdatu makaru maka sabat lamu fagu ci bakkar giri ñi dañuy wax ni rabbana wa sunu borom la tu'akhina yalla bo nu jappe ci mbugal inna sina dem fakke lu ba def lu ñaaw aw waxtana wala lu joom ba def lu ñaaw yalla bo lu ko japp wala tahmil rabbana yasun borom wala tahmil yalla bo xirtal alina ci islam ak nur ci bakkar islam moy nek ci bakkar bo xii nur ci rek continue ba ñatu bo moy islam yalla bo ko xirtal ci nun kama xamatoni ka nga xirtale won alina ci ne nga xamni ni xamna jitu won nañu ñu rabbana yaw sunu borom wala tahamna yalla bo no yel ma la taqata lana ma lo xamne la taqata di kartan lana ñel bi ci lolu yalla bo do tek lo xamne li amuñu ci kartan waxu mu ngi lay ñaan nga jéggal ana ci lolu suñu bakkar waxu yalla nga bal lana ñel suñu bakkar war xada yalla nga ñu yeeram anta yaw maulana ya di suñu sang ya suñu leer way kon suñu nañu lay ñaan nga dimbali alal xam ci ni jëfé al kamil ñu di wayé dia laye joni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na né faté ci kitab ak laye bi ci ben ndam bu dofu ci ndam bi arab sala ko yalla jëlé ba bi nga xamé né mune ñaari la yaangi ci akhiru bakara yati wax na ci hadith sahih ñaari la yaangi ci akhiru bakara moy amana sul bu mu jeex ñaari laye la walaka masil fala laye be ci def tabali bu mu jeex moy da nañu doy ab julit ci taxawu guddi kep ko xam ci jangal ko guddi da warona finali julit ba salante la warona am boko jange di nga am yoolu kum fari finali julit ba salante da nañu doy ab julit ci loxay moy finali nafile ba salante kon nak ngeen bu reey reeno ci ñi nga xamne dañu xawa tayel ci manu ñu difiraani julli rek yalla mom ku yeeram du jaam gi la wa yalla lu mu tek antan nak ak yalla du tek ñu ko nit mu antan yalla lu mu santane day tek ko li ñu atal li mu santane nak li mu ëmb deug deug moy du la tek lo manu ndax yalla dafa wax da ngeen julli dafa neex da ngeen julli julli gi legi du la ci tek nak lo manu boy julli da nga wara taxaw taxaw bo ne jonne do wéru fen do sosi dara taxaw ne jonne way lay la gëto lu jamana yo xamne ci yaa feba dina tax ba do mëna taxaw ci taxaw julli la wax bo xumul lay xariti la la wax ci alquran taxaw yam ngeen de julli bo tor ci jamana bo xey man la taxaw bo taxay da ngay mir daal teggul nga taxaw lo atam togal digil way yalla teggul benn bakkel lu dul lam man bo maana la jël degg mo lu mu tek nit man naka waye nak teggul nit du manu lolou mo lolou tek na bo de ba jamana bo xane bi lotte ñew ni ci ba manoko legi tegi ko do tek mukk lo manu na ba mu leen waxe ne li ngeen di xalaat seen xol da fay japp te mu tiss leen te xel manoko tey mo manoko xere xel mo amo la bokk tey legi sa rabat lo xey da nga may tali bokk ko do yalla bokk ni ci do xam musibam lolou ngay xalaat nak yalla du la ko tey te jëf lo ko waxulo ndax bu la ne sa xel ni nga tey do ko man la yu kalifu la wa ta illa wa saha ko mo bo manale def taxaw.